sen ağlama nazlı yar. Senin için hasreti ben çekerim. Sen üzülme, sen ağlama nazlı yar. Senin için hasreti ben çekerim. Söyle senden başka benim kimim var? Senin için hasreti ben çekerim. Söyle senden başka benim kimim var? Senin için hasreti ben çekerim. Azap çeksen de bu dünyada, kabus görsen her gördüğün rüyada. Türlü azap çeksen de bu dünyada, kabus görsen her gördüğün rüyada. Çok üzülsen ağlarsan bazen ya da, sen ağlama yaşı dökerim. Sen ağlama, ben gözyaşı dökerim. Çok üzülsen ağlarsan bazen ya da, sen ağlama, ben gözyaşı dökerim. Sen ağlama, ben gözyaşı nasıl sevdiğimi bir bile bilsen, acı çekme Allah'ını seversen. Nasıl sevdiğimi bir bile bilsen, acı çekme Allah'ını seversen. Kim ölecek diye merak edersen, sen yaşa hep ben dünyadan göçerim. Kim ölecek diye merak edersen, sen yaşa hep ben dünyadan göçerim.